मुझको आती है हंसी। तेरी सारी बातें चुपचाप मैं सुनती, तेरे हंसने से मुझको आती है हंसी। तेरी सारी बातें चुपचाप मैं सुनती, ऐसा लगे तेरे बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगे तू है दुआ मेरी खुशी। तेरे हंसने से मुझको आती है हंसी, तेरी सारी बातें चुपचाप मैं सुनती। बातें